Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa. Hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 marca, minuta po 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Ponad 15,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. O sytuacji będzie debatował rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Szczepionkę przeciwko COVID-19 amerykańskiej firmy Novavax ma w Polsce produkować firma biotechnologiczna Mabion. Tysiące maturzystów mierzy się dziś z próbnym egzaminem z języka polskiego. Najnowsza sytuacja epidemiczna i zakup chińskiej szczepionki przeciwko COVID-19 to tematy rozpoczynającego się właśnie posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Minionej doby odnotowano ponad 15,5 tysiąca przypadków zakażenia koronawirusem. Czy to oznacza nowe obostrzenia dla kolejnych regionów w Polsce? To pytanie do Karola Darmorosa, który zajmuje się tym tematem. O możliwości lockdownów na poziomie powiatów mówił wczoraj rzecznik rządu Piotr Müller. Kluczowym parametrem jest rosnąca liczba zajętych łóżek oraz respiratorów. I na to podczas rządowego spotkania będzie zwracał uwagę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tej chwili najważniejsze, abyśmy byli gotowi na przyjęcie zwiększonej na pewno liczby pacjentów. Te obostrzenia, które są w tej chwili, jeżeli byśmy naprawdę je wszyscy stosowali, powtarzam, jeżeli byśmy je stosowali, naprawdę są wystarczające. Tak mówił wiceminister w radiowej Jedynce. Druga kwestia to ewentualny zakup chińskiej szczepionki. Jak nieoficjalnie słyszymy, dziś nie należy się spodziewać wiążących decyzji, choć rząd na pewno nie wyklucza zakupów poza mechanizmem unijnym. Karol Darmoros, dziękujemy. O zakupie chińskiej szczepionki prezydent Andrzej Duda rozmawiał w poniedziałek z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Główny doradca premiera do spraw COVID-19, profesor Andrzej Horban, powiedział w salonie politycznym Trójki, że rosyjska szczepionka jest dobrze przebadana klinicznie. Zwrócił też uwagę na naszej antenie, że takich informacji nie ma o szczepionce wyprodukowanej w Chinach, bo producent nie udostępnia ani wyników badań, ani dokumentacji. Profesor Andrzej Horban podkreślał w Trójce, że oficjalnie żadna z tych szczepionek nie została dopuszczona na rynek europejski. Jeżeli chodzi o szczepionkę rosyjską, to ona ma bardzo porządnie zrobione badania kliniczne. Gdyby producent szczepionki był łaskaw złożyć dokumentację albo do EMA, czy Europejskiej Agencji Medycznej, albo do naszego Urzędu Rejestracji Leków, to jest rzeczą oczywistą, że należy bardzo poważnie tego typu szczepionkę brać pod uwagę. Już wiadomo, że firma biotechnologiczna Mabion ma produkować w Polsce szczepionkę przeciwko COVID-19 amerykańskiej firmy Novavax. Inwestycje sfinansuje Polski Fundusz Rozwoju, poinformował jego szef Paweł Borys. Jak dodał, transfer technologii ma nastąpić w drugim kwartale. W reżimie sanitarnym, ale w szkołach. Tysiące uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych mierzy się z próbnym egzaminem maturalnym przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzaminy nie są obowiązkowe, ale przystąpiło do nich wiele szkół z województwa podlaskiego. To z jednej strony sprawdzian dla maturzystów, a z drugiej test procedur, które będą obowiązywały w maju, mówi dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Białymstoku Dariusz Bosowski. Naszym celem jest diagnoza stanu wiedzy oraz poziomu umiejętności na 2 miesiące przed czekającym egzaminem oraz przetestowanie z młodzieżą wszystkich procedur maturalnych w formie najbardziej zbliżonej do tej majowej. Maturzyści mierzą się dziś z zadaniami z języka polskiego, jutro matematyka, a w piątek język obcy. Początek matur zaplanowany jest na 4 maja, będą to jednak jedynie egzaminy pisemne, a część ustna nie będzie obowiązkowa. Balansowanie między ograniczeniem narastającego zadłużenia i wspieraniem branż, w które uderzyła pandemia koronawirusa. To zadanie, przed jakim stanie dziś brytyjski minister finansów. W Izbie Gmin przedstawi projekt budżetu.

Michael Anthony i Sammy Hagar z grupy Van Halen, do tego Joe Satriani i Chad Smith, perkusista Red Hot Chili Peppers, czyli Chicken Foot. Oryginalnie ten utwór oczywiście rozpoczynał album Machine Head, klasyczną płytę grupy Deep Purple, ale tutaj parę lat temu odświeżony przez właśnie tych znakomitych muzyków. A skoro jesteśmy przy takich klasycznych rockowych riffach, które kiedyś ktoś postanowił odświeżyć, to była połowa lat 80., dokładnie chyba 85. rok, gdy muzycy zespołu Run DMC postanowili nawiązać współpracę z muzykami zespołu Aerosmith i dzięki temu tak naprawdę grupa Aerosmith trochę wróciła na listy przebojów. Utwór Walk This Way. We'll be right back. This Way, utwór z repertuaru Aerosmith, ale odświeżony w 1985 roku przez grupę Run DMC z udziałem oczywiście Stevena Tylera i Joe Perry'ego, czyli muzyków Aerosmith. Do tego riffu jeszcze dzisiaj wrócimy, chociaż w zupełnie innym opracowaniu, a skoro już wpuściłem do audycji trójkowo-rokowo hip-hopowców, no to pozostanę na chwilę przy tego typu artystach, chociaż ten zespół to niewątpliwie muzycy, którzy mają dużo rock'n'rolla we krwi. Beastie Boys. Sleep Till Brooklyn i grupa Beastie Boys, oczywiście. No, ale mogę obiecać, że rapowania dzisiaj już nie będzie, ale żeby też nie było, że tylko zerkam wstecz, to teraz coś od młodego pokolenia. Utwór Strawberry Lipstick i Youngblood. Yeah. gonna suck on my strawberry lipstick. She's gonna taste my body with her fingertips. I cannot breathe. Strawberry Lipstick i Youngblood, jeden z tych młodych artystów, którego trudno jednoznacznie sklasyfikować, ale wydaje mi się, że warto sięgać po jego dźwięki. A teraz znowu cofniemy się trochę w czasie, bo w miniony piątek 50. urodziny obchodził niejaki Rafał Olbryski. Aktor, ale przede wszystkim muzyk, który i tutaj na antenie solowo zafunkcjonował dzięki na przykład takim utworom jak Tatango, ale na przełomie lat 80. i 90. miał bardzo, ale to bardzo interesujący zespół, który nazywał się Reds. Nevermind So Easy. Rafał Olbryski z grupą REC. Jeszcze raz, Rafale, wszystkiego najlepszego z okazji 50. urodzin. No i czekam na nowe dźwięki od ciebie. A teraz wracamy do rzeczy nowych, bo w maju dostaniemy nowy album Paula Wellera. I've come undone. Cosmic Fingers i Paul Weller. Tak zapowiada swój nowy album Fat Pop Volume 1, który ukaże się w maju. Artysta niezwykle ceniony, wręcz cieszący się statusem kultowym, jeśli chodzi o artystów brytyjskich tam na wyspach. U nas chyba nie do końca doceniony należycie, a szkoda, bo to wielka postać. Kochamy go nie tylko za twórczość solową, ale także za to, co robił w przeszłości. Więc teraz postaram się przypomnieć, co robił w przeszłości. Między innymi w latach 80. stał na czele zespołu The Style Council, z którym pojawił się w Warszawie, by nakręcić teledysk do utworu Walls Come Tumbling Down. Jeśli Państwo pamiętają, ta scena, gdzie muzycy występują na żywo w tym teledysku, to warszawski klub Aquarium, The Style Council. Those who are without. Tak, w latach 80. Paul Weller przepowiadał upadek muru Walls Come Tumbling Down i The Style Council, a skoro sięgamy do przeszłości Paula Wellera, no, nie może zabraknąć chyba tego najważniejszego zespołu w jego dorobku. Jam, The Jam. I'm so happy, I can see the fine things happening here today. A show of strength with your boys' brigade. And I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. To buy nuclear tanks, push for atomic rhymes. And the public gets what the public wants. But I want nothing, society's got some going out on the ground. Some pleasure and to hate me, I've been enough already on my plate. People might need some tension to relax me, I'm too busy dodging between the flags. You see, here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust, as their lies wash you down and their promises rust. You'll see killing machines with paper rockets and guns, and the public wants what the public gets. But I don't give up, the society wants. I'm going underground. Underground. Takie dźwięki Paul Weller serwował ponad 40 lat temu z grupą The Jam. A skoro mowa o tym, co działo się 40 lat temu, to w przyszłym tygodniu pewien zespół będzie świętował jubileusz 40-lecia. A jest to Lady Punk. Nowa płyta, jak wspomniałem, w najbliższy czwartek, następny czwartek, a z tej płyty mam dzisiaj dla Państwa utwór, który nosi tytuł Drzewa. Po niej każą przejść. Jak ja to zrobić mam? Upadek znaczy pewną śmierć. Jak te drzewa wichrem poszarpane, tak nasze życie się chwieje cały czas. Jak te drzewa burzą połamane, mojego serca ciągle słyszę trzask. Wystawiam w bok, tak jakbym nad przepaścią szedł. I nagle spadam w mrok, a z góry słyszę. Jak te drzewa wichrem poszarpane, tak nasze życie się chwieje cały czas. Jak te drzewa burzą.

Walk This Way. Steven Tyler / i Dave Grohl. To tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzoną godzinę. Na koniec jeszcze jedna taka niezwykła sceniczna kooperacja. Tom Petty, Jeff Lynne, Steve Winwood, Prince, a także Danny Harrison w hołdzie dla ojca tego ostatniego, George'a Harrisona. Życzę miłego popołudnia. Audycję zrealizował Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Kirmuć. While My Guitar Gently Whips. Do usłyszenia.